ัญจมะปันนาส 1. กรชกายวรรคหมวดว่าด้วยกรชกาย 1. ปฐมนิริยสักขสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์สูตรที่1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม10ประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและในการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวง 2. เป็นผู้ลักทรัพย์คือเป็นผู้ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย 3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดาที่อยู่ในปกครองของบิดาที่อยู่ในปกครองของบิดามารดาที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในปกครองของญาติที่อยู่ในปกครองของโคตรที่ประพฤติธรรมมีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้ 4. เป็นผู้พูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้หรือรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นกล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยบ้าง 5. เป็นผู้พูดส่อเสียดคือฟังความฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นยุยงคนที่สามัคคีกันส่งเสริมคนที่แตกแยกกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่แตกแยกกันพูดแต่ถ้อยคำที่ก่อความแตกแยกกัน 6. เป็นผู้พูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่หยาบคายกล้าแข็งเผ็ดร้อนหยาบคายร้ายกาจแก่ผู้อื่นกระทบกระทั่งผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ 7. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือพูดไม่ถูกเวลาพูดคำไม่จริงพูดไม่อิงประโยชน์พูดไม่อิงธรรมพูดไม่อิงวินัยพูดคำที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่กำหนดไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 8. เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาคือเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเรา 9. เป็นผู้มีจิตพยาบาทคือมีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดศูนย์จงพินาศไปหรืออย่าได้มี 10. เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณโอปปาติกะสัตว์ไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้บุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสิบประการอะไรบ้างคือบุคคล 1. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์คือไม่ถือเอาทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นเหตุขโมย3. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือไม่เป็นผู้ประพฤติล่วงในสตรีที่อยู่ในปกครองของมารดา ที่อยู่ในปกครองของบิดาที่อยู่ในปกครองของบิดามารดาที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวที่อยู่ในปกครองของญาติที่อยู่ในปกครองของโคตรที่ประพฤติธรรมมีสามีมีกฎหมายคุ้มครองโดยที่สุดแม้แต่สตรีที่บุรุษสวมด้วยพวงมาลัยหมายไว้ 4. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จคืออยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้หรือรู้ก็กล่าวว่ารู้ไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นหรือเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้างเพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยบ้าง 5. เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดคือฟังความฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกแยกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคี 6. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบคือกล่าวแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ7. เป็นผู้ละเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์ 8. เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาคือไม่เพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าทำอย่างไรทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นจะพึงเป็นของเรา 9. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทคือไม่มีจิตคิดร้ายว่าขอสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีจิตพยาบาทไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิด 10. เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณโอปปาติกะสัตว์มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ปฐมนิริยสักขสูตรที่1จบ2ทุติยนิริยสักขสูตรว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เกิดในนรกและสวรรค์สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดปักใจอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวงสองเป็นผู้ลักทรัพย์ละถึง3. เป็นผู้ประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้พูดเท็จ 5. เป็นผู้พูดส่อเสียด 6. เป็นผู้พูดคำหยาบ 7. เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อ 8. เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตพยาบาท 10. เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลละถึงทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกบุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้บุคคลประกอบด้วยธรรมสิบประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ทำสิบประการอะไรบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ 1. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและศัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการลักทรัพย์ละถึง 3. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม 4. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเท็จ 5. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดส่อเสียด 6. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดคำหยาบ 7. เป็นผู้ละเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ8. เป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา 9. เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาท 10. เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลละถึงทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งมีอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทุติยนิริยสักขสูตรที่2จบ3มาตุคามสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้มาตุคามเกิดในนรกและสวรรค์ภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ธรรม10ประการอะไรบ้างคือ1เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 10. เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้มาตุคามประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ธรรม10ประการอะไรบ้างคือ1เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึง 10. เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายมาตุคามประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้มาตุคามสูตรที่3จบ4อุปาสิกาสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้อุปาสิกาเกิดในนรกและสวรรค์ภิกษุทั้งหลายอุปาสิกาประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ทำสิบประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง 10. เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม10ประการย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสิบประการอะไรบ้างคือ1. เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึง 10. เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้อุปาสิกาสูตรที่4จบ5วิสาระทะสูตรว่าด้วยทำเป็นเหตุให้อุบาสิกาเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าและผู้แกล้วกล้าภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าอยู่ครองเรือนทำ10ประการอะไรบ้างคือ1เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึง10เป็นมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลเป็นผู้ไม่แกล้วกล้าอยู่ครองเรือนอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม10ประการเป็นผู้แกล้วกล้าอยู่ครองเรือนทำ10ประการอะไรบ้างคือ1เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึง10เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลเป็นผู้แกล้วกล้าอยู่ครองเรือนวิสาระทะสูตรที่5จบสังสัปปติปริยายสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความกระเสือกกระสนภิกษุทั้งหลาย